500 zł. Zapraszamy do otwartych sklepów i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, to oznacza, że jest już wtorek, 13 kwietnia, Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Z końcem miesiąca liczba szczepień w Polsce ma wynieść ponad 20 milionów dzięki zwiększonym dostawom preparatów. Anglia wraca do normalności, działalność wznowiło tam część sklepów i salonów usługowych. Rano ma zostać wznowione posiedzenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie kadencji Rzecznika Praw Obywatelskich. Rządowe plany zakładają, że do końca kwietnia ma zostać wykonanych w Polsce 20 milionów szczepień. Do tej pory wykonano ich niecałe 8 milionów. Szybsze tempo programu ma być efektem zwiększonych dostaw preparatów, które udało się wynegocjować z Unią Europejską, o czym w Gliwicach mówił premier Mateusz Morawiecki. Te dostawy szczepionek mają być zdecydowanie coraz większe i to najlepsze remedium. Jak się okazało, zgodnie z tym, co zresztą mówiliśmy od samego początku, to remedium szczepionkowe zaczyna, mam nadzieję, w najbliższych tygodniach też już dawać coraz to lepsze rezultaty w skali całej Polski. Bardzo na to nie tylko liczymy, ale widzimy już to wyraźnie po danych, które do nas spływają. W poniedziałek rozpoczęła się rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 osób urodzonych w 1962 roku. Właśnie teraz powinna ruszyć możliwość zapisów dla osób urodzonych w roku 1963. Sklepy z elektroniką, księgarnie i fryzjerzy, między innymi te miejsca od wczoraj są znowu czynne dla mieszkańców Anglii. W kraju poluzowano obostrzenia epidemiczne, co szczególnie ważne dla Anglików. Po 4 miesiącach znów można pójść do pubu. Choć na razie otwarte są tylko ogródki. W londyńskim Soho był nasz korespondent. Gwar z dawna niesłyszany, pinty z dawna niewychylane. Oh, it is so good. It is so good. Jest tak dobrze. 4 miesiące na to czekaliśmy od Bożego Narodzenia. Before Christmas. Inni przed wizytą w pubie myślą o prezencji. Przed fryzjerem na Old Compton Street długa kolejka. Bardzo długa. Spójrz tylko na mnie. Ja naprawdę potrzebuję strzyżenia. Desperacko. Londyn gwałtownie ożył, a w cenie są rzeczy, które jeszcze nie tak dawno wydawały się oczywiste. Zakupy. Znowu mogę pójść do sklepu i spojrzeć na towar. Była wyprzedaż. Kupiłem pościel. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, jeżeli Anglicy będą korzystać z nowych swobód ostrożnie, to następny etap luzowania ograniczeń nastąpi za 5 tygodni. Z londyńskiego Soho, Adam Dąbrowski. Trybunał Konstytucyjny wysłuchał stron podczas rozprawy dotyczącej kadencji Rzecznika Praw Obywatelskich. Chodzi o wniosek grupy posłów PiS-u, którzy chcieli, by Trybunał zbadał zgodność z ustawą zasadniczą przepisu, który daje możliwość pełnienia obowiązków dotychczasowemu rzecznikowi po upływie jego kadencji do czasu objęcia stanowiska przez następcę. Poseł PiS-u i przedstawiciel Sejmu Arkadiusz Mularczyk mówił podczas rozprawy, że przedłużenie kadencji budzi wątpliwości prawne. Kadencja obecnego Rzecznika Praw Obywatelskich wygasła we wrześniu. Zatem obywatele nie mają pewności, czy czynności podejmowane przez obecnego Rzecznika Praw Obywatelskich są czynnościami legalnymi, wiążącymi i czy nie będą kwestionowane przez organy państwa lub też innych obywateli. Obecny na rozprawie nadal urzędujący Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar zwrócił uwagę, że wniosek grupy posłów został złożony już po zakończeniu jego kadencji. Powstaje pytanie, dlaczego odpowiednie działania nie zostały podjęte wcześniej, dlaczego ta wątpliwość konstytucyjna pojawiła się dopiero wtedy, a przecież wnioskodawca dysponował możliwościami, aby lukę prawną dostrzeganą wypełnić wcześniej. Rozprawa będzie kontynuowana dziś od 9 rano. 5 osób zostało tegorocznymi laureatami medalu świętego brata Alberta. Jest on przyznawany za niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym. Prezes Fundacji imienia brata Alberta, ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, powiedział, że w tym roku przyznano więcej wyróżnień niż zwykle. Medale są rozdawane po raz 25. Z tego względu przyjęliśmy, że nie tak jak zwykle 3 albo 4, ale 5 medali jest rozdanych. Kapituła medalu świętego brata Alberta zadecydowała, że otrzymają go Wanda Woś, Jacek Cygan, Anna Piskosz, Jolanta Stokłosa i dzieło pomocy świętego ojca Pio. Ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Mieszkańcy Pomorza oraz województwa zachodniopomorskiego, lubuskiego i zachodniej części Wielkopolski mogą spodziewać się tej nocy przymrozków do nawet minus 3 stopni. Z kolei w Małopolsce, na Śląsku, a także na południu województwa opolskiego, dolnośląskiego i świętokrzyskiego popada śnieg i to miejscami intensywnie. W ciągu dnia przeważnie od 6 do 10 stopni i sporo chmur. Trójka. Program trzeci. You wanna see a show? Okay. Okay. Let's start this show. Right now. Witamy Państwa we wtorek po północy. Ewa Redel realizuje dźwiękowo, Magda Trzaska wydaje redakcyjnie, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Dwie godziny dymu na wodzie. Muzycznie zaczyna dziś Damon Fowler, bluesrockowy artysta, gitarzysta i wokalista z Florydy, nieco w stylu J.J. Cale'a. Jeśli słuchali Państwo kiedyś z przyjemnością J.J. Cale'a, to proszę ewentualnie sięgnąć także po płyty, które firmuje Damon Fowler, bluesrockowy gitarzysta, wokalista, kompozytor z Florydy. Najnowszy jego album nosi tytuł Alafaya Moon. Mam w dzisiejszej audycji dla Państwa dwie atrakcje koncertowe. Pierwsza płyta ma wymiar poniekąd historyczny, bo to jest dźwiękowa relacja, dźwiękowa pamiątka z koncertu, który odbył się 5 lat temu w Hołdzie na cześć wspaniałego wirtuoza rockowej klawiatury. Niestety w momencie, gdy koncert się odbywał, artysta był już na liście uczestników największej orkiestry świata. Keith Emerson, znany Państwu z pewnością wirtuoz instrumentów klawiszowych, zmarł 5 lat temu, w marcu 2016 roku, w tragicznych okolicznościach. W ostatnich latach życia dolegliwości neurologiczne nie pozwalały mu grać tak dobrze jak kiedyś. Wpadł w depresję i popełnił samobójstwo, używając broni palnej. Do śmierci artysty zapewne przyczyniły się także niewybredne komentarze na temat jego choroby w internecie, czyli jakże popularna dziś fala hejtu. W tym samym 2016 roku zorganizowano koncert poświęcony jego pamięci. W El Rey Theatre w Los Angeles utwory związane z karierą Emersona wykonali m.in. Steve Lukather, Steve Porcaro, Eddie Jobson, Brian Auger, Jordan Rudess, Mark Bonilla i kilkunastu innych mniej i bardziej znanych muzyków. Koncept został na szczęście nagrany, a teraz wydany na płycie Fanfare for the Uncommon Man. Fight wars for his country and his king, of his honor and his glory, the people. as he cried. No money would ever save him, so he lay down. Znają Państwo te utwory doskonale, ale to nowe nagrania z koncertu poświęconego pamięci Keitha Emersona. Solo w Lucky Man na syntezatorze Mooga wykonał Eddie Jobson. To druga koncertowa płyta, kilka wspaniałych wykonań. Między innymi na tej płycie Jordan Rudess z Dreamcatcher na tym koncercie i teraz na tej płycie prezentuje świetną wersję Tarkusa. No ale to długi utwór, ponad 20-minutowy. Jeśli jednak Państwo nie wyrażą sprzeciwu, to mam plan i zamiar, aby sięgnąć po ten utwór w drugiej godzinie dzisiejszej audycji. No a teraz pozostając jeszcze w kręgu artystów i wydarzeń związanych z artystami już z największej orkiestry świata. 21 kwietnia minie 5 lat od śmierci Prince'a. Pamięci wybitnego artysty poświęcony będzie specjalny koncert, dopiero teraz zorganizowany, zapewne internetowy. No ale co najważniejsze, będzie także jego nowa płyta Welcome to America. Tytułowy utwór otwiera album, to prorocza opowieść o świecie pełnym bajecznych obietnic, powierzchownej naturze mediów społecznościowych i pseudokulturze celebrytów. Your job, get fired, rehired, and get a $700 billion tip. Come on in, sit right down, and fill up your pockets, yeah. Mass media, information overload. Welcome to America. The following message is brought to you by Viacom. Distracted by the features of the iPhone. In other words, taken by a pretty face. Somebody's watching you. Welcome to America. Hook up later at the iPad. Or we can meet at my place. Welcome to America. Welcome to America. To America. Where everything and nothing that Google says is hip. The sales tax for the following we will not raise your taxes. Read our lips. Welcome to America. Welcome to the main show. To America. Days looking for something when there ain't no place to go. Welcome to America. Except inside America. That's the only place I know. To America. Transformation happens deep within. Yes or no? Yes. Welcome to America. One of our greatest exports was a thing called jazz. Think today's music will last. Everything takes forever. And truth is a new minority. Truth. Oh, welcome to me. Who's gonna teach it to me? You? There is no arguing. with the book. What's that outside my window, Zeal? There is no... Could it be our free will? You say yes, I say no. Let love flow. Provide many opportunities for the young female who wishes to work. What to say? For her own advancement up from the underclass to become one. Welcome to America. Go to school to become a celebrity. But don't be late. Everybody and their mama got a sex tape. Welcome to America. We snatch bass players, not purses. Keep playing. It gets worse. Land of the free, home of the brave. Oops, I mean, land of the free, home of the slave. Get down on your knees. Hit me. Welcome to America. Welcome to the big show. Everybody's looking for something when there ain't no place to go. Get down. Transformation happens deep within. Yes. On your knees. Oh no. Amerykańskie media piszą, że spuścizna Prince'a to tysiące nagrań. Zarządza tym wszystkim rodzinna fundacja. Główną osobą zdaje się być młodsza siostra Prince'a. Oczywiście w większości to są różne wersje znanych już piosenek, takie próbne wersje najczęściej. Dzisiaj zwykle dodawane do wznowień klasycznych albumów. No ale ten materiał, o którym teraz mówię, jest całkowicie premierowy i wydaje się bardzo interesujący. Album Welcome to America został nagrany w 2010 roku, ale zaraz potem Prince wyruszył na trasę koncertową. Ten album czekał na jakieś decyzje wydawnicze, nie doczekał się za życie artysty, no i dopiero teraz ma być wydany. Premiera zapowiadana jest na 30 lipca roku obecnego. Czekamy zatem na nowe dzieło Prince'a. Pozostając w Stanach Zjednoczonych, nowa płyta artysty z kręgu muzyki latynoskiej, Daniela Santiago. Por um tribunal de ilusão, uma Daniel Santiago to gitarzysta, kompozytor i producent z kręgu muzyki latynoskiej w Stanach Zjednoczonych, gdzie ta muzyka jest takim znaczącym sektorem przemysłu muzyki rozrywkowej. I z taką pozycją Daniel Santiago wystąpił 2 lata temu na festiwalu Crossroads, organizowanym przez Erika Claptona. Panowie się nieco zaprzyjaźnili, no i w wyniku tej przyjaźni maestro gitary Eric Clapton zagrał na najnowszej płycie Daniela Santiago. Ta płyta nosi tytuł Song for Tomorrow, a to piosenka z udziałem Erika Claptona. Jakiś czas temu Eric Clapton ogłosił, że na koncerty to on już się chyba raczej nie wybiera, ale w studiu popracować to chyba jeszcze będzie w stanie. No i właśnie mamy przykład takiej działalności. Eric Clapton gościnnie z gitarą na nowej płycie Daniela Santiago, Song for Tomorrow. W programie trzecim Polskiego Radia słuchają Państwo audycji Dym na wodzie. Pora na nowe płyty z Polski. Zaczyna zespół Dagadana. Do ciebie, Kasieńko, do ciebie jedziemy. Na kowanym wosku trzewicki wieziemy. Otwórz, otwórz nowe wrota, bo trzewicki sól ze złota to ci darujemy. Otwórz, otwórz nowe wrota, bo trzewicki sól ze złota to ci darujemy. zieleneczko i ty ru, czarnej wianeczko z tej ruty uwite. Zielę w lesie, zieleneczko i ty ru, czarnej wianeczko z tej ruty uwite. Skład Dagadana powstał w 2008 roku, a taki porządny, piękny debiut miał w 2010 roku. Wtedy ukazał się album Maleńka, płyta, która zyskała duże uznanie. Nagrodzona została m.in. Fryderykiem w 2011 roku. No i później zespół kontynuował udanie swoją karierę. Teraz wydał piąty album studyjny zatytułowany Tobie. Ludowe melodie, wokalny wielogłos, jazzowy klimat połączony z transową elektroniką, no i jeszcze dogłębna kobieca wiedza o życiu. Hola, hola, matulu moja. Hola, hola, matulu moja. Wydę cię mnie za mąż przecie, bo mi samej tęskno w świecie, matulu moja. Wydę cię mnie za mąż przecie, bo mi samej tęskno w świecie, matulu moja. Hola, hola, córulu moja. Hola, hola, córulu moja. Wydać ciebie jeszcze szkoda, boś ty jeszcze taką młodo, córulu moja. Wydać ciebie jeszcze szkoda, boś ty jeszcze taką młodo, córulu moja. Hola, hola, matulu moja. Hola, hola, matulu moja. A chociaż jo jeszcze młodo, ale mi się chłop podoba, matulu moja. A chociaż jo jeszcze młodo, ale mi się chłop podoba, matulu moja. Hola, hola, córulu moja. Hola, hola, córulu moja. Abydziesz ty chłopa syto, jeno bydziesz co dzień bito, córulu moja. Abydziesz ty chłopa syto, jeno bydziesz co dzień bito, córulu moja. Hola, hola, matulu moja. Hola, hola, matulu moja. Narłobi się chłopce pamięć, nie znajdzie kija za drzwiami, matulu moja. Narłobi się chłopce pamięć, nie znajdzie kija za drzwiami, matulu moja. Hola, hola, córulu moja. Hola, hola, córulu moja. Nie będzie łęki oszukał, jeno będzie piścią puką, córulu moja. Nie będzie łęki oszukał, jeno będzie piścią puką, córulu moja. Hola, hola, matulu moja. Hola, hola, matulu moja. Pocałuję pod włosami, będzie zgoda między nami, matulu moja. Pocałuję pod włosami, będzie zgoda między nami, matulu moja. Hola, hola, córulu moja. Hola, hola, córulo moja. Nie pomoże całowanie, jak chłop z piścią przycie stanie, córulo moja. Nie pomoże całowanie, jak chłop z piścią przycie stanie, córulo moja. Hola, hola, córulo moja. Hola, hola. jak ty będziesz ślubowała, to ja będę umierała, córulu moja. Jak ty będziesz ślubowała, to ja będę umierała, córulu moja. Hola, hola, matulu moja. Hola, hola, matulu moja. Z panem Bogiem umierajcie, a mnie pierzyny dowejcie. Matulu moja, z panem Błagiem łamierejcie, a mnie pierzyny to wejdzie, matulu moja.